श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य पर विचार हो रहा है। भगवान भाष्यकार इस श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ पर किए गए आक्षेप का समाधान कर रहे हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में जीव ब्रह्म एकत्व तथा द्वैत के मिथ्यात्व को बताया गया है। जीव ब्रह्म को एक मानेंगे और द्वैत को मिथ्या मानेंगे तो पूर्व पक्षी को अपना जो सिद्धांत है द्वैतवादियों का, जीव ब्रह्म का भेद और द्वैत का सत्यत्व, इसकी हानि होती हुई दिख रही है। इसलिए अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए आवश्यक है उन्हें जीव ब्रह्म के अभेद में दोष दिखा करके इस जीव ब्रह्म एकत्व सिद्धांत को सदोष बताना और द्वैत को सत्य बताना, तभी उनके सिद्धांत की रक्षा हो पाएगी। इसलिए द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया जो जीव ब्रह्म एकत्व तथा द्वैत मिथ्यात्व, इस पर अनेकों प्रकार से आक्षेप द्वैतवादियों के द्वारा किए जा रहे हैं। भगवान भाष्यकार श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभूति के आधार पर पूर्व पक्षी के द्वारा किए जाने वाले आक्षेपों का समाधान कर रहे हैं। जीव ब्रह्म को एक मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसाराभाव की आपत्ति जो पूर्व पक्षी ने बताई थी, उसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने कर दिया। और प्रकारांतर से फिर उसी सिद्धांत पर आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया, अद्वैतवाद के अनुसार संसार जो साध्य साधनात्मक हैं कल्पित होने से, कल्पित साध्य साधन भाव का प्रकाशक शास्त्र अबाधित विषयक न होने से, बाधित अर्थ का ज्ञान कराने वाला होने से अप्रमाण हो जाएगा, शास्त्र में अप्रामाण्य रूप अनर्थक्य की आपत्ति आएगी। ये आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया है। इसका समाधान भगवान भाष्यकार दो प्रकार का विकल्प करके कर रहे हैं। शास्त्र अनर्थक यानी अप्रामाण्य, विद्वान के लिए मानना चाहते हो या अविद्वान के लिए शास्त्र अप्रामाण्य बताना चाहते हो। यदि विद्वान के लिए कहोगे तो सभी ने विद्वान यानी मुक्तात्मा के लिए शास्त्र अनर्थक्य माना है। जो शास्त्र का अधिकारी है उसके प्रति शास्त्र के प्रामाण्य या अप्रामाण्य का विचार होता है। तो विद्वान तो शास्त्र का अधिकारी ही नहीं है। निस्त्रे गुन्ने पथि विचरताम को विधि को निषेध, यह भगवान भाष्यकार का वचन यह बता रहा है कि जिसे प्रवर्त्य निवर्त्य जो स्वरूप नहीं है, निर्विकार होने से ब्रह्म निर्विकार चेतन है और वह निर्विकार चेतन मैं हूँ ऐसा हाथ में रखे हुए अवले के अनुभव के तरह अनुभव सुस्पष्ट हो रहा है। वह अपने आप को न किसी विधि का प्रवर्त्य अनुभव करेगा, न किसी निषेध से निषेध निवर्त्य अनुभव करेगा। वह तो विधि का प्रवर्त्य या निवर्त्य वही होगा, विधि निषेध का, जो अपने आप को भोक्ता तथा कर्ता अनुभव करता है, भोक्तृत्व कर्तृत्व रूप विकार से युक्त अनुभव करता है, क्रियारूप विकार से युक्त जो होगा वह कर्ता होगा, और मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्याकारक अंतःकरण का प्रत्यय रूप विकार से विकारी अपने आप को जो मानता है वही भोक्ता बन सकता है। फिर उसे भविष्य में सुख की इच्छा और दुख निवृत्ति की इच्छा हो सकती है, और जो सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है दुख निवृत्ति की इच्छा रखता है यह इच्छा रूप विकार से अपने आप को युक्त मान लेता है। सुख प्राप्ति विषयक कामना दुख निवृत्ति विषयक कामना भी एक विकार है, और इस विकार से अपने आप को जो विकारी अनुभव कर रहा है कामनावान है वह फिर सुख प्राप्ति का साधन जो बताया जा रहा है याग आदि जिस विधि वाक्य के द्वारा उसका मैं प्रवर्त्य हूँ यह अनुभव कर सकता है, और भविष्य में दुख निवृत्ति की जो कामनावान है वह अनिष्ट जो दुख है उसकी निवृत्ति का उससे वो निवृत्त हो जाए भविष्य में दुख प्राप्त न हो इसके लिए निषेध शास्त्र जो कह रहा है भविष्य में दुख दिलाने वाला अभक्ष भक्षणादि रूप जो पाप है वो मत करो तो भविष्य में तुम्हें अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी उससे निवृत्त हो जाओ। तो पाप से निवर्त्य अपने आप को निषेध वाक्य के द्वारा मान लेगा वह जो भविष्य में प्राप्त होने वाले दुख की निवृत्ति चाहता है, और निषेध वाक्य बता रहा है कि पाप से निवृत्त हो जाओ तो भविष्य में तुम्हें दुख भी नहीं होगा, वो निवर्त्य अनुभव करेगा। लेकिन विद्वान तो न तो सुख प्राप्ति की कामना रूप विकार वाला है, दुख निवृत्ति की कामना रूप विकार वाला है, वह तो अपने आप को निर्विकार चिदानंद जो है तदात्मक अनुभव करता है, चिदानंद रूप शिवो अहम यह अनुभूति स्वयं के विषय में जिसकी है वह शास्त्राधिकारी नहीं है, विधि शास्त्र का अपने को प्रवर्त्य निषेध शास्त्र का निवर्त्य अनुभव नहीं करेगा, इसलिए उसके प्रति शास्त्र अप्रामाण्य इष्टापत्ति है। और अविद्वान के लिए कहोगे तो अविद्वान के लिए तो शास्त्र प्रमाण है, अविद्वान जो अज्ञानी है उसके अंदर तो ये सब कामनाएं रहेगी, और उन कामना से युक्त होने के कारण अपने को प्रवर्त्य या निवर्त्य विधि निषेध शास्त्र का मानेगा, और जो अपने आप को विधि निषेध शास्त्र का प्रवर्त्य या निवर्त्य अनुभव कर रहा है उसके लिए विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र प्रमाण हो जाएगा, वह अविद्वान यानी अपने पारमार्थिक स्वरूप का जिसे बोध नहीं है और क्षेत्र को ही अपना स्वरूप समझ रहा है वह विधि निषेध रूप शास्त्र का विषय है, इसे बता करके उसके लिए शास्त्र प्रमाण हो जाएगा, उसके प्रति शास्त्र अनर्थक की आपत्ति नहीं है। पूर्व पक्षी ने प्रकारांतर से अधिकारी का अभाव दिखा करके शास्त्र में अनर्थक के नामक दोष की आशंका की। पूर्व पक्षी के दृष्टि में दो ही हैं, ये समझ करके शास्त्र अनर्थक की आशंका पूर्व पक्षी कर रहा है, एक तो अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव करने वाले विद्वान, और दूसरे शरीर आदि को ही आत्मा समझने वाले। तो जो विद्वान है वह भी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो शास्त्र है उसका प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र का अधिकारी नहीं है, उसके लिए भी शास्त्र अप्रमाण। और शरीर मात्र आत्मदर्शी है तो उसके लिए तो प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है, शास्त्र तो अप्रमाण है, तो वह भी हो जाएगा शास्त्र का अनधिकारी ही। शास्त्र में उसकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि उसका तो निश्चय है नास्ति परलोक इति मानी। तो वह बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है, लेकिन उसका तो यही निश्चय है कि दूसरा कोई इस शरीर को छोड़कर के आत्मा है ही नहीं, ऐसा चार वाक वह भी शास्त्र का अधिकारी नहीं है, उसके लिए भी शास्त्र अप्रमाण ही है। तो अधिकारी कोई न होने से तीसरा शास्त्र अप्रामाण्य प्रकारांतर से पूर्व पक्षी ने बताया, वेदांत मत में आपत्ति आती है। तो सिद्धांतियों ने कहा कि इन दोनों के लिए शास्त्र अनर्थक है, ठीक कह रहे हो, लेकिन जिसके लिए शास्त्र प्रमाण है ऐसा एक तीसरा भी है, उसे अपने पारमार्थिक स्वरूप का बोध तो नहीं है लेकिन आस्तिक होने के कारण यजेत स्वर्ग कामः कलंजन मा भक्षयेत इत्यादि श्रुतियों को वह प्रमाण मानता है आस्तिक होने से। लेकिन इनका प्रामाण्य शरीर से अलग आत्मा अस्तित्व माने बिना अनुपपन्न है, इसलिए ये परलोक फलक जो इष्टानिष्ट इष्ट प्राप्ति का साधन अनिष्ट निवृत्ति का साधन बताने वाला शास्त्र है उसका प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्तिया वह ये निश्चय कर लेता है कि शरीर से अलग आत्मा है, इतना तो उसे निश्चय है। लेकिन उसे शरीर से अलग आत्मा का वास्तविक स्वरूप यही है ये निश्चय भी नहीं है। आत्मा यानी मैं, तो मैं शरीर से अलग हूँ लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप निर्विकार चिदानंद ही है ये भी अनुभव नहीं है। इसलिए जो स्थूल शरीर से अलग और वास्तविक स्वरूप से भी अलग क्षेत्र विशेष हैं अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, उसी में वह तादात्म्य अभिमान अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण कर लेता है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। और वह अंतःकरण के साथ तादात्म्य अपन्न होने से अंतःकरण के जो इच्छादि धर्म हैं वो क्षेत्र धर्म है, उन क्षेत्र धर्मों को अपने धर्म मान लेता है, अपने में आरोपित कर लेता है। इसलिए उसके अंदर शरीर छूटने के बाद शरीर से अलग जो मैं हूँ उसका अस्तित्व रहता है शरीरांतर संबंधी बन करके। वो जो भविष्य में इस शरीर के छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा वह शरीर इस शरीर से निकृष्ट न हो अपितु इस शरीर से उत्कृष्ट ही हो। इस शरीर से उत्कृष्ट शरीर है देवादि का शरीर, वही हमें प्राप्त हो, न कि इस शरीर की अपेक्षा निकृष्ट नारकीय शरीर आदि, इसकी कामना उसे होगी। इसलिए नारकीय शरीर आदि की प्राप्ति न हो यह इच्छा भी होगी उसे देवादि का शरीर प्राप्त हो उत्कृष्ट, ये इच्छा रहेगी। तो देवादि शरीर की प्राप्ति का उपाय यागादि स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं। तो यागादि में उसकी प्रवृत्ति होगी, उस शास्त्र का अपने आप को प्रवृत्ति महसूस करेगा। जो शरीर से अलग आत्मा का दर्शन कर रहा है लेकिन अपने आप को कर्ता भोक्ता ही मान रहा है। शरीर से अलग आत्मदर्शी दो हैं, एक शरीर से अलग आत्मा को मान करके पूर्ण रूप से तीनों शरीरों से अलग जो निर्विकार चिदानंद है उसी यथार्थ स्वरूप का अनुभव करने वाले ज्ञानी, और एक स्थूल शरीर से मात्र अलग मान रहे हैं, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग स्वयं का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वे सूक्ष्म और कारण शरीर में तादात्म्यापन्न रहेंगे, वे कर्ता भोक्ता अपने को महसूस करेंगे, लेकिन स्थूल शरीर से अलग हैं तो वे इस शास्त्र के अधिकारी होंगे। यजेत स्वर्ग कामः कलंजम मा भक्षयेत इत्यादि के, और उनके अपने आप को प्रवर्त्य या निवर्त्य महसूस करेंगे, उनके प्रति शास्त्र प्रमाण होगा। इसे भगवान भाष्यकार ने कहा है यहाँ तक के ग्रंथ से कि यथा प्रसिद्धितः तु विधि प्रतिशेष शास्त्र सर्वनन्यथानुपपत्या अनुमित आत्मास्तित्व आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्मफल संजात तृष्ण श्रद्धानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम् अतो न शास्त्र अनर्थक्यम्। इसलिए अधिकारी का अभाव दिखा करके शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं बताई जा सकती, शास्त्र अधिकारी हैं। और अन्य प्रकार से शास्त्र में अप्रामाण्य की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है। तो ये पूर्व पक्ष का आशंका ग्रंथ है, आक्षेप ग्रंथ जिसे कहा जाता है। विवेकिनाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तद अनुगामीनाम अप्रवृत्तौ शास्त्रानर्थक्यम इति चेत्। ये अन्य प्रकार से शास्त्रानर्थक्य नामक दोष की ही आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। कई प्रकार से शास्त्र अप्रामाण्य की आशंका पूर्व पक्षी ने की है अभी तक, उसमें एक प्रकार और जुड़ रहा है। हाँ यही द्वैतवादी, द्वैत को सत्य मानने वाले, तो उनका वेदांत क्या नाम, वेदांत से अतिरिक्त जो शास्त्र हैं वो उसको सत्य ही मानते हैं लोग, क्या नाम, ये आपके आस्तिक शास्त्रों में ही वैशेषिक नैयायिक और पातंजल सांख्य ये सब पूर्व पक्षी के कोटि में आएंगे, और इसमें भी भेदाभेदवादी भी। हाँ, अद्वैत मत में ये विधि निषेध शास्त्र में भी अप्रामाण्य, शास्त्र का मतलब ये आपका वेद, वेद अप्रमाण होगा। वेद को प्रमाण मान करके, वेद को प्रमाण मान करके विचार करने वाली छह विचारधाराएं हैं ना, उनमें से पांच तो द्वैत को सत्य मानते हैं, जीव ब्रह्म का भेद मानते हैं। उनके मत में ये विधि निषेधात्मक शास्त्र अप्रमाण नहीं है। जिनके मत में जीव ब्रह्म का अभेद है और द्वैत मिथ्या है, उनके दृष्टि में शास्त्र अप्रामाण्य की आपत्ति, ये सिद्धांत जिनका है उनके मत में दी जा रही है। तो वेदांत का ही ये सिद्धांत, इसलिए वेदांत मत के अनुसार यदि द्वैत को मिथ्या मानेंगे, जीव ब्रह्म को अभिन्न मानेंगे तो आपत्ति आएगी। क्योंकि ये वेदांत के ही सिद्धांत को एक एक न्याय को युक्ति बना करके आपत्तियां बता रहे हैं। उनके यहाँ ये सब ऐसा नहीं है, द्वैत सत्य हैं। तो प्रकारांतर से फिर शंका करके समाधान किया जा रहा है कि विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तद अनुगामी नाम अप्रवृत्तो शास्त्रानर्थक्यम इति चेत। विवेकी यानी ज्ञानी, तो आपका एक सिद्धांत है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। तो हमारे यहाँ तो द्वैतवाद होने से यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि शास्त्र वचनों का विद्वान भी पालन करेंगे, लगे रहेंगे शास्त्रीय प्रवृत्ति में जीवन पर्यंत द्वैतवादी के यहाँ। तो शिष्ट लोग जो विवेकी हैं वह भी शास्त्रीय प्रवृत्ति में लगे हुए रहते हैं, तो उनके अनुयायी भी शास्त्रीय प्रवृत्ति में लगे रहेंगे, तो शास्त्र प्रमाण बनता रहेगा। लेकिन आपके यहाँ विवेकी हैं ज्ञानी, वो तो कृतकृत्य हुआ, और आप कह रहे हो कि वो विधि और निषेध से ऊपर है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ज्ञानी पर श्रद्धा करने वाले जो लोग हैं, ज्ञानी के अनुयायी आपके, तो आपके ज्ञानी की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। तो ज्ञानी पर श्रद्धा करने वाले लोग भी ज्ञानी को की अप्रवृत्ति देख करके स्वयं भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। तो प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो ज्ञानी भी शास्त्राचरण नहीं कर रहा है, और ज्ञानी के अनुयायी भी ज्ञानी को देख करके शास्त्रीय प्रवृत्तियां नहीं करेंगे, तो फिर शास्त्र में अप्रामाण्य बना ही रहेगा। ये एक प्रकारांतर से पूर्व पक्षी ने वेदांत मत में आक्षेप कर दिया। विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनात्, विवेकी नाम यानी ज्ञानी नाम, आत्मज्ञ की अप्रवृत्ति को देख करके आत्मज्ञ पर आस्था करने वाले जो हैं वे हैं तद अनुगामी, और उनकी भी अप्रवृतो महाजनो एनगतस्य पंथ होता है। तो श्रद्धे व्यक्ति जो नहीं कर रहा है वह उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले भी नहीं करेंगे। तो श्रद्धे जो ज्ञानी हैं वह प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो उन पर श्रद्धा रखने वाले अज्ञानी जन भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, अप्रवृत्तो सत्यम। तो शास्त्र अनर्थक्यम, तो फिर शास्त्र अनर्थक हो जाएगा यानी अप्रमाण होगा। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं वेदांत मत में, फिर से प्रकारांतर से शास्त्र अप्रामाण्य की आपत्ति बताते हैं, तो सिद्धांती कहते हैं न। तो कह रहे हैं ये जो आपत्ति दे रहे हो शास्त्र में अनर्थक्य की, वह सब के सब विवेकी हैं ये मान करके दे रहे हो, या ये मान रहे हो कि कोई एकाद विवेकी है और बाकी उसके अनुगामी हैं, उस पर श्रद्धा करने वाले हैं, और जो एक विवेकी है जिस पर लोग श्रद्धा कर रहे हैं और उसकी अप्रवृत्ति होने से बाकी की अप्रवृत्ति होने के कारण अनर्थक हम बता रहे हैं, ऐसा मानोगे तो इन दो में से क्या मानते हो? यदि पहला विकल्प है कि सभी के सभी विवेकी हैं, इसलिए किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी विवेक होने से, क्योंकि आपने तो अविद्वान की ही प्रवृत्ति बताई है, विद्वान की नहीं। तो कहते हैं सबके सब विद्वान हो नहीं सकते, ये पहले विकल्प का निषेध किया जा रहा है कि न, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि सभी के सभी विवेकी हैं, इसलिए किसी की भी शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः के अनुसार, कोई अनेकों मनुष्यों में से कोई कोई मनुष्य ही आत्मज्ञान की साधना में लगते हैं, सब आत्मजिज्ञासु नहीं होते हैं। भगवान के भक्तों में भी भगवान को भेद करने पड़े चार, उनमें से ज्ञानी तो कोई कोई होता है। आर्त और अर्थार्थी भक्तों की भगवान के बहुत भीड़ है, और जिज्ञासु भक्त भी कोई कोई होता है, और जिज्ञासु बन करके भगवान की मात्र ज्ञान के लिए भक्ति करने वाले कोई कोई हैं, और उन कोई कोई साधकों में आत्मजिज्ञासा लेकर के साधना करने वाले साधकों में एक खास साधक यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, कोई एकाद मुझे अपने पारमार्थिक स्वरूप के रूप में, अपने आत्मा के रूप में, प्रत्येक आत्मा के रूप में जान पाता है, नहीं तो प्रयत्न में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो गीता वाक्य है उसके अनुसार एकाद कोई विवेकी होता है, आत्मज्ञानियों की बहुत भारी भीड़ नहीं होती। जैसे राजा जानश्रुति अपने मंत्री को बताता है कि आत्मज्ञ कहीं ऐसी जगह नहीं मिले हैं, जाकर के कहीं नदी किनारे आदि देख लो, रेको की खोज। तो वही भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि कस्यचित एव विवेकोपपत्ते, सूत्र रूप से समाधान किया कि आत्मज्ञान की साधना करने वाले कोई कोई साधक को ही परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव होता है। क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि, ये अल्प शब्द है, छोटा सा वाक्य है, लेकिन इस वाक्यार्थ की अनुभूति करने के लिए कई कई जन्मों की साधना करनी होती है, तब क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस गीता के पूर्वार्ध का, एक श्लोक के पूर्वार्ध का अनुभव हो पाता है। गीता के एक पूर्वार्ध का अनुभव करने के लिए सैकड़ों हजारों जन्मों की साधना लगानी होती है। इसलिए कहते हैं कि कस्यचित एव विवेकोपपत्ते, कोई एकाद साधक होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल होता है। इस सूत्र का विवरण है, स्पष्टीकरण है कि अनेकेषु हि प्राणिषु कश्चिद् एव विवेकी स्यात् यथा इदानीम्। तो कहते हैं जैसे इस समय भगवान के भक्त तो अनेकों दिखते हैं, लेकिन अनेक प्राणियों में, भगवान की भक्ति करने वाले आस्तिकों में कोई कोई एकाद ही होगा जिसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव सुस्पष्ट रूप से संशय विपर्य रहित होकर के हैं। तो जैसे इस समय आत्मज्ञानियों की भीड़ नहीं है, ऐसे वैदिक काल में भी आत्मजिज्ञासुओं की भी बहुत कमी है। यमराज जी के नचिकेता के प्रति नचिकेता की स्तुति करते हुए कहे हुए वाक्य से स्पष्ट होता है, त्वादृंग नो भूयान नचिकेतः प्रष्टा। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसा आत्मजिज्ञासु हमें फिर मिल जाए। का मतलब आत्मजिज्ञासु भी बहुत नहीं होते हैं, आत्मजिज्ञासा भी सबके अंदर नहीं होती, वास्तविक मुमुक्षा जिनके अंदर होगी, संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य जिनके अंदर होगा, उन्हीं में वास्तविक आत्मजिज्ञासा होगी। मैत्री जैसी में, मैत्री जैसा ही कह सकता है कि जिस वित्त से मैं मुक्त नहीं हो सकती, उस वित्त को लेकर के क्या करूंगी, उसका तो बंटवारा करने की आपको जरूरत ही नहीं है। कात्यायनी को उसकी जरूरत है, वो कात्यायनी के पास रखिए। मैं तो अमृत तत्व को चाहती हूँ, उसका साधन आप जानते हो, वो मुझे बताइए और फिर सन्यासी बनने के लिए निकल जाइए, आपको रोकूंगी नहीं मैं। लेकिन मेरी आत्मजिज्ञासा को शांत करके जाइए। तो ऐसे मैत्री जैसी कोई कोई होती है, नचिकेता जैसा कोई कोई होता है, उसके अंदर से उद्गार होते हैं, किम प्रजया करिष्यामो एषा नो अयम आत्मा अयन लोकः। तो आत्मजिज्ञासु भी वैदिक काल में यथा इदानिम, ये तो दृष्टांत है और दार्ष्टांतिक है कि जैसे इस समय आत्मज्ञ की बहुत कमी है, आत्मजिज्ञासु की भी और आत्मज्ञ की भी, ऐसे वैदिक काल में भी कहीं हजारों बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय कर रहे हो, जैसे हजारों भागवत कथा और रामायण में मिलेंगे लाखों, ऐसे वेदांत स्वाध्याय में भी हजारों बैठे और वेदांत का स्वाध्याय चल रहा हो बड़ा स्टेज बन करके, ऐसा वैदिक काल में भी नहीं था। आत्मज्ञ जो यमराज जी हैं, उन्हें नचिकेता जैसे आत्मजिज्ञासु की प्रतीक्षा है। कहते तुम तो अभी मेरे से आत्मज्ञान लेकर के जाओगे, फिर आत्मचर्चा किए बिना ही हमें ऐसा ही बैठना पड़ेगा, किसने संसार प्राप्ति का ही साधन भूत क्या कर्म किया है और क्या नहीं किया है, कौन कितना पाप किसका है, कितना पुण्य किसका है, यही पन्ने पलटने पड़ेंगे। एक पूरे यमराज जी के जीवन में जब से उन्होंने याम्य पद संभाला है, नचिकेता आया उनके सामने जिसमें वो रथ हैं यमराज जी, उनके रुचि का जो विषय है, उस रुचि के विषय की चर्चा कराने वाला यमराज जी को भी आनंद जिसमें आता है, जो बोलने में आनंद आता है वो बुलवाने वाला, इसलिए कहते हैं कि त्वादृंग नो भूयान नचिकेतः प्रष्टा। तो उस समय ये यथा इदानीम को दृष्टांत बना करके भगवान भाष्यकार कहते हैं, वैदिक काल में भी कोई बहुत अधिक विवेकी नहीं है, इसलिए सभी विवेकी हैं और उन सब की विधि निषेधात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए विधि निषेधात्मक शास्त्र अप्रमाण होगा, ये नहीं कह सकते हो। यहाँ पर बता तो कहा हम फिर सभी विवेकी नहीं हैं, विवेकी कोई कोई होता है मान लिया, तो द्वितीय विकल्प मानते हैं कि जो एक विवेकी होगा उसके अनुयायी तो बहुत होंगे और उस पर उसकी अप्रवृत्ति मानेंगे विवेक के कारण, तो उसके अनुयायी तो उसके आचरण को देख करके वो जैसा करते हैं ऐसा करेंगे, यद्यचरति श्रेष्ठ के अनुसार। विवेकी की अप्रवृत्ति देख करके स्वयं भी अप्रवृत्त होंगे तो शास्त्र के कोई अधिकारी न होने से शास्त्र अप्रमाण होगा, ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो कहते हैं कि अविवेकी जो लोग हैं वह सब के सब ऐसे नहीं होते कि जैसा श्रद्धेय व्यक्ति कर रहा है वैसा ही करें, वैसा ही करें तो मुक्त होने में देर भी न लगे, पूरा का पूरा वैसा ही करें तो। लेकिन अविवेकी पर शासन करने वाला कोई और है, इसलिए भगवान कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो ये प्राणी जो है अपने अपने प्रकृति यानी स्वभाव के अधीन है, संस्कार के अधीन है। मुख्य कारक होता है संस्कार, राग द्वेष, और अविवेकी राग द्वेष और संस्कारों से युक्त है। तो वे शास्त्र जैसा बताता वैसा भी नहीं करते, और विवेकी जैसा जीवन जीते हैं ऐसा भी जीवन नहीं जीते, लेकिन अपने राग द्वेष तथा वासनाओं के संस्कारों के वशीभूत होकर के जैसी वासनाएं उन्हें नियुक्त करती हैं, जैसे राग द्वेष उन्हें पोषण करते हैं, प्रवृत्त करते हैं, उनके अधीन होकर के उनके किंकर बन करके वैसे वो प्रवृत्त निवृत्त होते हैं। विवेकी की प्रवृत्ति को या निवृत्ति को देख करके प्रवृत्ति या निवृत्ति कर लें तो कल्याण ही हो जाए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ा, द्वितीय विकल्प का निषेध करते हुए कि जो मूढ़ लोग हैं अविवेकी हैं, आप कह रहे हो कि विवेकी का अनुवर्तन करते हैं, विवेकी का अनुवर्तन उतने ही अंश में करते हैं जितने अंश में उनके स्वभाव को पुष्टि मिलती है। सहसा वो अपने स्वभाव को किनारे करके मात्र विवेकी का ही अनुवर्तन करें ये संभव नहीं है। तो मूढ़ा विवेकिनम न च अनुवर्तन्ते, अविवेकी विवेकी का अनुवर्तन नहीं करते हैं, यानी उनके आचरण का पूर्ण पूर्ण पालन नहीं करते हैं जैसा वो करते हैं। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि मजबूर है वो भी, अविवेकी पराधीन है। तो राग रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते, मूढ़ व्यक्ति की प्रवृत्ति रागादि दोषों के अधीन है। तंत्र का अर्थ अधीन, तंत्रत्वात् का अर्थ अधीनत्वात्। तो रागादि दोषाधीनत्वात् प्रवृत्ते मूढ़ा नाम, ऐसा लगाना, मूढ़ों की जो प्रवृत्ति है, अविवेकियों की जो प्रवृत्ति है वह रागादि दोषों के अधीन है। जैसे रागादि दोष उन्हें नियुक्त करते हैं ऐसे वो प्रवृत्त होते हैं। इसलिए दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो हृदय में स्थित यानी हृदयस्थ अंतकरण में स्थित देव है संस्कार स्वभाव राग द्वेषादि से पुष्ट होकर के, वह स्वभाव मुझे जैसा नियुक्त करता है। अधर्म का ही संस्कार प्रबल होने के कारण, धर्म का संस्कार प्रबल न होने के कारण, धर्म का ज्ञान तो है आचार्य द्रोणादि ने बताया है, भीष्म जी भी समय समय पर सिखाते रहे हैं, लेकिन वो धर्म का संस्कार मेरी बुद्धि में न होने से धर्म को जान करके भी धर्माचरण में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवर्तक तो स्वभाव है, स्वभाव के अधीन हूं मैं, वो देव है स्वभाव। और अधर्म को जानता हूं, अधर्म नहीं करना चाहिए, पांडवों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, मुझे ज्ञान है। लेकिन मेरा जो स्वार्थी स्वभाव है और वैसा ही अधर्म का ही संस्कार है, वो संस्कार मुझे वही कराता है और वैसा ही मैं करता हूँ। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो इसी को भगवान भाष्यकार कहते हैं कि रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते। प्रवृत्ति यानी वृत्ति राग द्वेषादि दोष आदि शब्द से इन राग द्वेषादि सहकारी बनते हैं जिस स्वभाव के, मुख्य तो स्वभाव है संस्कार वासना, उनके अधीन प्रवृत्ति होती है मूढ़जनों की। इसलिए जैसा विवेकी का आचरण होता है, विवेकी की प्रवृत्ति जैसे होती है, वैसा ही प्रवृत्ति मूढ़जन करता है, ऐसा नहीं। विवेकी को तो 12वें अध्याय में बताया, 13वें श्लोक से अंतिम 20वें श्लोक तक विवेकी की प्रवृत्ति, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च सर्वभूत हिते रता इत्यादि से उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, स्वयं के प्रयोजन के। लेकिन वह न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोसयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, इस वचन के अनुसार जब वो देखते हैं कि मेरी प्रवृत्ति या निवृत्ति दो में से किसी से भी मेरा व्यक्तिगत प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, कुछ नहीं करूं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और करूं तो सुधरेगा नहीं, क्योंकि मैं जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं, जिस स्थान पर हूं, न कर्मणा वर्धते नो कनियान, श्रुति कहती है। वो बहुत पुण्य कर्म करने से वह स्थान संवर्धित होगा और न करने से घटेगा, ऐसा नहीं है। निर्विकार स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित हूँ, मेरे आनंद में तो जीवन मुक्ति के आनंद में प्रवृत्ति से या निवृत्ति से किसी प्रकार का कोई घटाव बढ़ाव नहीं होगा, उपचय अपचय नहीं होगा। लेकिन जो मेरे पर आस्था रखने वाले हैं उनकी जरूर हानि होगी। इसे देख करके भगवान ने गीता में कहा कि मुझे ही देखो, तीनों लोकों में मुझे कोई प्राप्त करना है ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तब भी मैं लगा रहता हूँ। वो इसलिए कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वशा, तो विद्वान तो वैसे ही करते हैं, इसलिए विद्वान की प्रवृत्ति का अनुसरण सहसा तब भी सब लोग नहीं करते हैं। कोई कोई जिनके कुसंस्कार अशुभ संस्कार शिथिल पड़े हैं, शुभ संस्कार संवर्धित हैं, तो वे फिर विद्वानों को देख करके महाजनों ये न गतः सपन्था, वो शिष्टाचार को और शास्त्र को अपना मार्गदर्शक निर्धारित करके वैसा आचरण करते हैं, वो शुभ संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले। नहीं तो सहसा मूढ़जन तो कहते हैं कि विवेकिनम मूढ़ा न च अनुवर्तन्ते। क्यों? तो रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते मूढ़ानाम, मूढ़ों की प्रवृत्ति रागादि दोषाधीन है। एक हेतु हुआ। दूसरा और एक हेतु बताया जा रहा है कि विवेकी का अनुसरण अविवेकी नहीं करते हैं। ये कैसे? तो कहते देखा जाता है कि जो सेन यागादि हैं, शत्रु का वध करने के लिए अभिचार प्रयोग है, वो तो जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, ऐसा आत्मज्ञ वो शयन याग में तो प्रवृत्त होता नहीं है अभिचार कर्म में, लेकिन अविवेकी की प्रवृत्ति शयनादि अभिचार में देखी जाती है। ये जो अभिचार में प्रवृत्ति है ये बताती है कि मूढ़ अविवेकी का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि विवेकी तो अभिचार करता हुआ देखा नहीं जाता और मूढ़ जन अभिचार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभिचारादो च प्रवृत्ति दर्शनात्, तो अभिचार और आदि शब्द से अन्य जो भी राग द्वेषादि पूर्वक मूढ़ों की प्रवृत्तियां हो रही हैं, प्रवृत्तियां निवृत्ति, उनका परामर्शक है, उनका परामर्श करने के लिए आदि शब्द हैं। तो मूढ़ा रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्, ये हुआ। और एक हेतु बताते हैं, स्वाभाव्याच्च प्रवृत्ते, इसमें स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वभाव, स्वाभाव्य कहते हैं स्वभाव के कार्य को, यत प्रत्यय कार्य अर्थ में हुआ, तो स्वभाव कहते हैं अज्ञान को, अविद्या को, और स्वभाव से होने वाली जो प्रवृत्ति यानी कार्य उसे स्वाभाव्य कहते हैं। तो स्वाभाव्य शब्द का अर्थ है अविद्यक, अविद्याजन्य, अविद्या का कार्य। तो प्रवृत्ति मात्र जो है अविद्या का कार्य है। तो स्वरूप विषयक अज्ञान तथा सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान पूर्वक प्रवृत्ति होती है। हाँ, तो स्वभाव है स्वरूप विषयक अविद्या तथा कार्य अविद्या अनात्मा सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, इन दोनों को कहा जाता है अविद्या, मूल अविद्या और कार्य अविद्या, और उससे प्रवृत्ति होती है। अनात यानी प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार इमूढात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रवृत्ति तो है क्रियावान अपने आप को समझना, सक्रिय अनुभव करना, प्रवृत्ति क्रिया है। तो कहते हैं क्रिया मात्र तो प्रकृति के जो शरीर इंद्रिय मन के रूप में परिणत हुए गुण हैं उनसे हो रही है सभी प्रकार की क्रियाएं, प्रकृति के गुणों से निवृत्त निष्पन्न हो रही है, और वो क्रियाओं के निष्पादक प्रकृति के गुण का परिणाम रूप जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हैं उनमें आत्माभिमान है अहंकार, और उससे मूढ़ है यानी अविवेकापन्न है आत्मा यानी अंतकरण जिसका, उसे कहा जाता अहंकार इमूढ़ात्मा, सक्रिय शरीर इंद्रिय मन को ही अपना स्वरूप समझने वाला, उनके साथ आविद्यक तादात्म्य करने वाला, और उसके कारण फिर क्या कर लेता है, मान लेता है कि मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ ये मानना ही प्रवृत्ति से युक्त होना हुआ, और ये अनात्मा सक्रिय शरीर आदि में आत्माभिमान से होता है, वो है कार्य विद्या, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, वो है स्वभाव पदार्थ, और उस स्वभाव से स्वाभाव्य बना, तो स्वाभाव्य का अर्थ है स्वभाव का कार्य यानी अहंकार का कार्य है प्रवृत्ति, अहंकार है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, उसी से सारी प्रवृत्ति होती है। तो स्वाभाव्याच्च प्रवृत्ते, इसलिए और गीता भी कहती है कि स्वभावस्तु प्रवर्तते इति ही उक्तम, यानी गीता में भी यही कहा गया कि स्वभाव शब्दित जो कार्यक्रम संघात है वह प्रवृत्त हो रहा है, वो भी अविद्या का ही परिणाम है ना। स्वभावस्तु प्रवर्तते इति ही उक्तम। अब फलितार्थ बताया जा रहा है कि तस्मात् अविद्या मात्रम संसारो यथा दृष्ट विषय एव। इस तस्मात् का अर्थ निकला जिस कारण से यह प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो संसार है, प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाभाव्य है ना, का मतलब अविद्यक है, तो अविद्या मात्रम संसार यानी ये प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो संसार है यह अविद्या मात्र है, का मतलब अविद्या का कार्य है, इसलिए उसे भी अविद्या कहा जाता है। सोने का कार्य अंगूठी जैसे सोना है, ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति अहंकार रूप अविद्या का कार्य होने से उसे भी अविद्या कहा जा रहा है, अविद्या निमित्तक है, अविद्या मात्र है। और यथादृष्ट विषय है, यथादृष्ट शब्द का अर्थ है अविद्वान, दृष्टम अनतिक्रम्य इति यथादृष्ट, तो दृष्ट है ये कार्यकरण संघात और इसका अतिक्रमण आत्मा के रूप में नहीं कर पाता, इसी कार्यकरण संघात को ही मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, उसे कहा जाता है यथादृष्ट। और वो है विषय यानी आश्रय, जिस संसार का, उस संसार को कहा जाता है यथादृष्ट विषय। यथादृष्ट शब्द का अर्थ है अविद्वान, अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमानी, और वह अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमानी अविवेकी व्यक्ति है विषय यानी आश्रय, जिस प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार का, उस संसार को कहा जाएगा यथादृष्ट विषय यानी अज्ञानी आश्रित, अविवेकी आश्रित ही संसार है। तो तस्मात् अविद्या मात्र मात्रम संसारो यथादृष्ट विषय यानी मूढ़ आश्रित है संसार, संसार का आश्रय प्रवृत्ति निवृत्ति का आश्रय मूढ़ है, जो निरुपाधिक आत्मा है वह यागादि का अनुष्ठान रूप प्रवृत्ति का भी आश्रय नहीं है और निवृत्ति का भी आश्रय नहीं है, वह प्रवृत्ति निवृत्ति से निवृत्ति के आश्रयत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष है। और अनात्मा शरीर आदि रूप जो क्षेत्र है उसके साथ अविद्यक तादात्म्य अभिमान करने वाले में ही ये प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार दिख रहा है। तो जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार दिख रहा है अविद्वान में, वह संसार का आश्रय, क्या नाम, वो विधि निषेध रूप प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र का अधिकारी होगा और शास्त्र उसके लिए प्रमाण होगा। इस अविवेकी की प्रवृत्ति विवेकी के अनुसार सर्वथा नहीं होगी, विवेकी का ही सर्वथा ये अनुसरण नहीं करेंगे, इसलिए अविवेकी पुरुष आधिकारिक ये शास्त्र विद्यमान है ये कहा गया। आज सोमवार है, यद्यपि श्रावण उत्तर भारत का संपन्न हुआ रक्षाबंधन के दिन ही, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात का श्रावण अभी भी चल रहा है, तो लघु रुद्र है।